Το βιβλίο που θα σα διαβάσω ένα απόσπασμα είναι «Ταξίδι στο κέντρο της γης» του Ιούλιου Βέρν. Πέρασαν μερικές ώρες. Βαθιά σιωπή βασίλευε γύρω μας. Μια σιωπή τάφου. Τίποτα δεν ακούγονταν ανάμεσα από εκείνους τους τοίχους που στο πιο λεπτό του σημείο είχαν πάχος 8 χιλιόμετρα. Ωστόσο, μέσα στο λίθαργό μου νόμιζα πως άκουσα κάποιο θόρυβο. Το πυκνό σκοτάδι εξακολουθούσε να βασιλεύει μέσα στη γαλαδία. Κοίταξα πιο προσεκτικά και μου φάνηκε πως είδε τον Ισλανδό να εξαφανίζεται με ένα φανάρι στο χέρι. Γιατί έφευγε, μήπως μας άφηνε? Ο θείος μου κοιμόταν. Θέλησα να φωνάξω. Η φωνή μου δεν έβρισκε πέρασμα ανάμεσα από τα ξεραμένα μου χείλια. Το σκοτάδι είχε γίνει πιο βαθύ και οι στερνοί θόρυβοι έσβηναν. Όμως κάποια στιγμή επιτέλους ένας θόρυβος από βήματα ακούστηκε στο βάθος του βάραθρου. Ο Χάνς ξαναγύριζε. Κάτι σαν φως άρχισε να γλιστράει πάνω στους τοίχους και ύστερα ξεχύθηκε πιο έντονα από την μπούκα της γαλαδίας. Ο Χάνς παρουσιάστηκε. Πλησίασε το θείο μου, έβαλε το χέρι στον νόμο του και τον ξύπνησε, κουνώντας τον απαλά. Ο θείος μου σηκώθηκε. «Μα τι συμβαίνει?» ρώτησε. «Βάτεχ», απάντησε ο κυνηγός. «Θα πρέπει να πιστέψει κανείς πως όταν τον πιέσει μια φορά από δυνηρές εμπειρίες, κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει πολύγλωσσος. Δεν ήξερα μήτε μια λέξη δανέζικα και όμως από ένστικτο κατάλαβα τι έλεγε ο δικός μας. «Νερό, νερό», φώναξα, χτυπώντας τα χέρια, χειρονομώντας σαν τρελός. «Νερό, νερό», έλεγε συνέχεια και ο θείος μου. «Ήβα», ρώτησε σε Ισλανδέζικα. «Νέντατ», απάντησε ο Χάνς. «Πού?» «Εκεί κάτω». Τα καταλάβαινα όλα. Είχα αρπάξει τα χέρια του κυνηγού και τα άσφυγε. Ενώ εκείνος με κοίταζε το ίδιο τάραχος όπως πάντα.